Biografii, memorii. Faust de Goethe. Emisiune de Nicolae Balotă. La Knittlingen, un târgușor liniștit în care viața se scurge domol printre case bătrâne, așezat pe o șosea lăturalnică ce se desprinde din rețeaua autostrăzilor în centrul cărora se află Stuttgartul, la Knittlingen, într-o după-amiază ploioasă de septembrie, am cercetat casa natală a lui Faust. Da, doctorul Faust, istoricul, legendarul, miticul magister, pare să fi copilărit într-o casă cu bârne aparente în zidăria fațadei, cu acoperiș țuguiat și ferestre ca ochii clipind întunecat și privind într-o mică piață pietruită a târgului. Străinii care se abad din marele drumuri și vin la Knittlingen o fac pentru a vedea această casă în stil medieval, cum mai sunt atâtea pe aceste meleaguri. Mici indicatoare te îndreaptă spre casa lui Faust, ca și spre o clădire mai nouă a muzeului Faust. Într-adevăr, dacă este o figură prezentă în literatura secolelor care merită un asemenea muzeu, acesta este Faust. Și nu pentru că de pe urma lui ar fi rămas anumite relicve, obiecte ce i-ar fi aparținut, semne ale trecerii sale prin lume. Personalitatea istoricului Faust s-a spulberat în lumea legendelor. Ea este azi atât de lipsită de realitate, încât dacă n-am avea unele dovezi, ne-am putea îndoi de existența sa. În schimb, personajul literar, fictivul Faust, are o prezență atât de pregnantă, în atâtea ipostaze, încât el poate umple cu ficțiunile, cu operele, cu reflexiile pe care le-a inspirat un întreg muzeu imaginar. În fața muzeului, acolo, la Knittlingen, iată chipul său prelung, îngândurat. Dar nu-l recunoaștem întrânsul pe Faust, după cum nici o acvaforte a lui Rembrandt, păstrată la Paris, nici litografiile în manieră romantică ale lui Delacroix nu ni-l pot închipui. Căci Faust este o făptură alcătuită înainte de toate din cuvinte. Un om, un erou al spiritului care se adresează spiritului. Aventura sa, destinul său angajează spiritul, deci cuvântul omului. Iată ceea ce a înțeles, mai presus de orice, Goethe, atunci când a dat verbul său mitului faustic. Mitul acesta literar, alcătuit din legende, cronici, tragedii, se asociază însă cu viața trăită, cu viața omului ieșind din veacul de mijloc și pășind prin secole moderne, cu viața lui Goethe mai apoi, el însuși, a cărui existență întreagă aproape se împletește cu elaborarea figurii a tragediei lui Faust. Geneza operei lui Goethe poate și trebuie să fie urmărită așadar pe două planuri. Pe de o parte, geneza și evoluția temei faustice până la Goethe, cu rădăcini în realitatea istorică și în cea mitică. Pe de altă parte, geneza și tragedia poetului german, considerată în viața și creația acestuia. Tema este mai mult decât milenară, chiar dacă existența istorică atestată a unui oarecare Faust aparține unui secol mai apropiat. Cine era acest doctor Faustus pe care, aproximativ între 1480 și 1540, l-au întâlnit mai mulți, îndeosebi învățați, și despre care avem unele mărturii scrise irefutabile? Se pare că era un oarecare Georg Helmstetter, născut în acel minuscul târgușor Knittlingen din Württemberg, care a studiat la Universitatea din Wittenberg, pe care după Shakespeare ar fi cercetat-o și Hamlet. După Melanchthon, reformatorul, el ar fi urmat unele studii de magie la Cracovia. În 1507, un oarecare Johannes Tritemius îl întâlnește la Gelnhausen, unde magicianul, pseudo-umanistul, pseudo-medicul, îi se recomandă foarte pompos magister Georgius Sabellicus, Faustus Junior, Fons Necromanticorum, Astrologus, Magus Secundus Chiromanticus, Aeromanticus și așa mai departe. Ghicea în palmă, în aer, în foc, în toate elementele. Se lăuda câțiva ani mai târziu, într-un han la Erfurt, lui Mucianus Rufus, un binecunoscut umanist, și acesta îl socotea nebun. Aventurier, impostor, cu oarecare știință de carte, mai curând decât alienat, Faust află credul pe care îi stoarce de bani, printre care episcopul din Bamberg, căruia îi face horoscopul pentru o sumă frumușică, sau un profesor din Tübingen, care îl consultă cu privire la soarta războiului dintre Francisc I și Carol V. Același Melanchthon, care îl întâlnise de multe ori la Wittenberg, îl considera cu dispreț cloaca multor diavoli. În orice caz, se pare că personajul însuși s-ar fi lăudat de a fi încheiat un pact cu diavolul. De altfel, încă din timpul vieții sale, și cu atât mai mult după moartea acestui doctor Faustus, legendele cele mai diverse, dar orientate conform unui arhetip mitic, s-au cristalizat în jurul figurii sale. Astfel, istoria se preschimbă într-o legendă în care, pe lângă trăsăturile și peripețiile mai recente ale individului, întâlnim elemente mai vechi ale unui motiv faustic. Căci Faust apare prin pactul său cu Duhul Răului, un răzvrătit împotriva unei ordini morale constituite. Este întrânsul, firește, nu în aventurierul excroc din secolul al XVI-lea, ci în figura sa mitică, ceva din revolta titanică împotriva divinității. El apare oarecum în descendența unui Prometeu care îl înfruntă pe Zeus. Titanismul tânărului Goethe, proiectat în poeme precum Prometeu, va găsi în chipul magului din Amurgul Evului Mediu o imagine a propriului său avânt plăsmuitor. Căci, în poemul său, Prometeu este revoltatul care plăsmuiește oameni după chipul său uman. Rămân aici, plămădind după chipul meu oameni. Un neam aidoma mie, să sufere, da, și să plângă, să se desfete voios, în seamă să nu te mai ia ca mine. Să ne întoarcem la legenda doctorului Faust. Ea își găsește foarte curând, după dispariția insului istoric care a iscat-o, cronicarii. Cea mai importantă dintre lucrările care îi sunt închinate este aceea publicată în 1587 de Johann Spies cu titlul Istoria doctorului Johann Faust, foarte celebru magician și necromant, cum la un anumit termen și-a vândut sufletul diavolului și ce nemaipomenite aventuri a cunoscut, trăit sau provocat, înainte de a-și primi, în sfârșit, răsplata bine meritată. Acest mic Faustbuch, cărțulia lui Faust, va constitui de acum încolo temeiul tuturor variantelor populare și culte ale temei faustice. Alături de Faust, îl întâlnim în acest opuscul pe Mefistofel, ca și pe Wagner, discipolul lui Faust, famulusul său. Ba, chiar mai mult, găsim în cartea lui Ludovic Spies personajul Elenei, întruchiparea frumuseții. Povestirea are o tendință moralizatoare. Faust este osândit spre a servi, cum spune autorul, drept teribil exemplu și avertisment tuturor oamenilor încrezuți și ambițioși. Păcatul cel mare al personajului este, deci, orgoliul. Un orgoliu intelectual, care anunță titanismul spiritual al exploratorului neostoit de mai târziu. El se mărturisește astfel. Mi-am propus să cercetez elementele și deoarece după darurile care mi-au fost hărăzite de sus, n-am găsit în mintea mea îndemânarea trebuincioasă și nici n-am putut-o învăța de la oameni, am ales și m-am dat în puterea spiritului infernal pentru ca acesta să-mi vestească și să mă instruiască în știința dorită. Faust, în acea primă ipostază literară a sa, împrumută unele trăsături de la unele străvechi figuri istorice, în jurul cărora s-au țesut nu puține legende, precum Simon Magul, care apare în ciclul de texte gnostice Recognitiones. Aici se istorisește despre însoțirea lui Simon cu Elena, regina Spartei, despre nașterea unui copil din această unire. O altă figură care străbate veacurile apare în arhaicul Faust al lui Johannes Spies, apoi în drama lui Calderon, magul făcător de minuni, este Ciprian din Antiohia. Dar niciuna din aceste stranii figuri ale antichității nu are vitalitatea aceleia a lui Faust. Legenda acestuia din urmă, din secolul al XVI-lea până în secolul al XVIII-lea, reapare neîncetat în alte și alte versiuni. Cărți populare, colportate pe la târguri, îi poartă numele în toată Europa. Una din aceste prelucrări ale legendei, pe aceea din 1725, publicată la Frankfurt și Lipska, o citește micul Johann Wolfgang Goethe, cum va povesti el însuși mai târziu în Poezie și Adevăr, amintind desfătarea oferită de cărțile populare cumpărate de pe tarabele din fața casei părintești. Din pricină că aveau mare căutare, se tipăreau cu rânduri turnate dintr-o dată pe o hârtie poroasă, îngrozitoare, fapt care le făcea aproape de necitit. Aveam așadar fericirea să găsim zilnic aceste prețioase resturi ale evului mediu chiar în fața casei noastre, pe măsuța unui colportor de cărți, de unde ne le puteam procura pentru câțiva gologani. Tilbu Hoglindă, cei patru copii ai lui Simon, frumoasa Melusina, împăratul Octavian, frumoasa Magellona, Fortunatus, împreună cu întreaga lor seminție, până la Jidovul Rătăcitor. Toate aceste cărți ne stăteau la dispoziție, îndată ce aveam chef de ele în loc de vreo zaharicală oarecare. Avantajul era că citindu-le până le făceam ferfeniță, le puteam procura și înghiți din nou ori de câte ori doream. Mai mult însă decât acea cărțulie sau decât o versiune mai veche a legendei lui Faust, în prelucrarea lui Johannes Pfitzer, pe care Goethe o împrumută în 1801 de la Biblioteca Ducală din Weimar, reținând-o mai multe luni, în etapa a doua a elaborării poemului său dramatic, versiunile teatrale ale legendei sunt cele din care s-a inspirat marele poet. Și printre aceste versiuni, fără îndoială cea mai importantă ca valoare literară, este tragedia autorului englez elisabetan Christopher Marlowe. Dramaturgul a scris tragica istorie a doctorului Faust pe temeiul unei traduceri în engleză a cărții populare germane. Piesa a fost reprezentată în 1594, după moartea lui Marlowe, și publicată fără numele autorului în 1601. În versiunea aceasta, Faust e un mare teolog și filozof dezabuzat însă și a ahtiat doar după puterile ascunse ale magiei. Să-l ascultăm. Îți cântărește studiile, Faust, măsoarele adâncimea și alege. Începe ca un doctor teolog, dar mergi până la capăt în știință, trăind cu Aristot, murind cu el. Cât te-am iubit, o dulce analitică, bene diserere esfinis logices. Asta e tot? Să știi cum să discuți? Acesta-i scopul logicii, atât? Minuni mai mari nu face arta ei, dacă e așa, nu mai citi, știi tot. Mult mai departe năzuiește Faust. Deci, bun rămas, filozofie. Tot astfel renunță la știință, la medicină. De ce ești tu, Faust, sănătos? Oricare vorbă a ta e aforism. Rețetele pe care le prescrii săpate sunt în marmură. Prin ele cetăți întregi s-au mântuit de ciumă și au tămăduit atâtea boli. Dar, Faust, tu nu ești decât un om. Pe oameni, dacă îi faci nemuritori sau dacă pe cei morți poți să-i învii, atunci ți-ar fi profesia cinstită, dar altfel nu. Adio, medicina! Faust își ia apoi rămas bun de la teologie, pe care o lasă în plata Domnului, declarând că unica sa pasiune rămâne, cum spune el, metafizica magiei. Invocă apoi pe Mefistofel și semnează cu sângele său un pact cu Lucifer, prin care îi cedează sufletul său în schimbul unei vieți miraculoase de 24 de ani. La curtea papei, ca și a împăratului, înfăptuiește miracole care sunt în fond niște farse. O dobândește pe frumoasa Elena. Acest Faust este titanul damnat, omul vădind virtuțile, ca și viciile renascentiste, curiozitatea nețărmurită și orgoliul extrem. Trupe de comedieni englezi vor juca piesa lui Marlowe în statele germane la începutul secolului al XVII-lea. O reprezentație ne este semnalată în 1608 la Graz, în Austria, și nu era fără îndoială cea din tâi. Piesa se bucură de o mare popularitate. Goced, într-un eseu de poetică critică, o dă ca un exemplu pentru gustul plebeu, cum spune el, în teatru. Versiuni germane ale piesei circulă prin secolul al XVII-lea și al XVIII-lea. Ele diferă între ele căci, după inspirația autorilor, sau mai exact a compilatorilor anonimi, sunt introduse în vechea schemă a istorisirii diferite scene macabre sau grotești. Faust se dedă la spectacole de vrăjitorie, asistă la balete ale infernului, e înghițit de pământ în mijlocul unui foc de artificii. Mefistofel nu mai e un soi de călugăr tenebros, ci un elegant cavaler de la curte, îmbrăcat după moda spaniolă. Tragedia lui Faust devine pretext pentru desfășurări spectaculoase. De aceea nu ne mirăm că o regăsim în adaptări pentru teatrul de păpuși. Pe o asemenea scenă, jucată de marionete, vede Goethe pentru întâia oară la Leipzig, drama viitorului său erou. Reprezentația populară era agrementată cu felurite episoade lăturalnice, cu personaje biblice, mitologice, istorice, de la Samson și regele Solomon la Lucreția, fecioara romană. Sub chipul acesta grav și burlesc totodată le-a apărut Faust scritorilor germani din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și printre ei lui Lessing și mai apoi lui Goethe. Lessing a fost tentat de motivul faustic pe care a încercat să le reprezinte sub forma unei drame burgheze, fără diavoli, înlocuindu-l pe Mefistofel cu un prieten rău. Într-una din scrisorile sale asupra literaturii moderne, el a lăsat câteva fragmente din primul act al piesei sale, care a rămas neterminată și în care apar totuși demoni ce își croiesc planul de a-l seduce pe Faust. La ora aceasta târzie, el șade încă sub lampa sa aprinsă, scrutând adâncurile adevărului. O prea mare sete de cunoaștere este vina lui. În mijlocul cărților sale, Faust evocă demonul care îi se arată și vrea să treacă în ochii gânditorului drept Aristotel. Dar în zadar, Faust este perspicace. Când își lansează din nou apelul său adresat duhurilor rele, unul din acestea îi răspunde: cine este prea puternicul la chemarea căruia trebuie să mă supun? Tu? Un simplu muritor? Cine te-a învățat cuvintele acestea poruncitoare? Omul Faust comandă tuturor puterilor bune și rele. Spiritul iluminist al lui Lessing impunea un alt deznodământ dramei decât acela al textului tradițional. Faust se mântuie, nu piere în flăcări. Mântuire pe care o face cu putință tocmai setea de cunoaștere, de adevăr, care era să-l piardă. Tema faustică, îmbogățită în decursul veacurilor, i se oferea așadar tânărului Goethe sub toate ipostazele ei populare, ori mai rafinat cultivate, și poetul genial va ști să se folosească de tot ce această temă generoasă îi va oferi. L-am văzut, copil, citind cărțulia populară în versiunea lui Spies, mai apoi asistând la spectacolul Faust reprezentat pe o mică scenă a Teatrului de Păpuși. Îl cunoștea probabil pe Marlowe și, desigur, pe Lessing. Este în plină perioadă Sturm und Drang. Furtună și avânt e în sufletul său, ca și în spiritul său, în care proiectele unor opere îl obsedează. Printre acestea, proiectul lui Faust. Îl cunoscuse la Strasburg, pe Herder, și acesta, mai vârstnic, avea o profundă înrăurire asupra lui. Dar mai târziu, în amintirile sale, din Poezie și Adevăr, Goethe va mărturisi. Subiectul, bogat în semnificații în legătură cu Faust, trezea de asemenea un puternic ecou în sufletul meu. Întocmai ca Faust, cutreierasem și eu toate domeniile științei și mă convinsesem de timpuriu de deșertăciunea acesteia. Trecusem și eu prin fel de fel de experiențe ale vieții și întotdeauna ieșisem din ele mai nesatisfăcut și mai timid decât înainte. Duceam cu mine toate gândurile acestea, ca și multe altele, și mă desfătam cu ele în orele mele de singurătate, fără să fie așternut pe hârtie câte ceva din ele. Ceea ce îi ascundeam însă, cu deosebire lui Herder, erau preocupările mele de chimie mistico-cabalistică și tot ce se lega de aceasta. Deși continuam să lucrez în taină și cu plăcere, dorind să le duc mai departe de punctul în care îmi fuseseră retransmise. Avea 25 de ani când la Frankfurt pe Main, în 1774, încheie prima redactare a poemului dramatic Faust. Această versiune, denumită de istoricii literari Ur-Faust sau Faustul originar, nu a fost publicată de poet. Ea va apare mult mai târziu, postum, în 1887, într-o transcriere a domnișoarei von Goethausen. În acest nucleu primitiv al operei se aflau primul monolog al lui Faust, invocarea și apariția unui duh al pământului, tragedia Margaretei. Pactul cu Mefistofel lipsea. Goethe a luat cu sine această versiune primitivă a operei sale în Marea Călătorie din Italia, în 1786. La Roma, în grădinile Vilei Borghese, compune două scene. Aparent bizară întâlnire între luxurianța vegetală, meridională a locurilor și tema tenebros-nordică a scenelor compuse. E vorba de bucătăria vrăjitoarelor și de tabloul Pădure și peșteră. Dar, de fapt, contemplarea peisajului italian a operelor artei antice marchează printr-o clasică idealitate cele două scene. Spiritul nordic-germanic se arată și aici atras sau determinat ca printr-un tropism de luminile Mediteranei. Întorcându-se din Italia, plin încă de imaginile acelui tărâm clasic, nu poate să reia munca la Faust. Îi scrie la 5 iulie 1797 lui Schiller. L-am dat deoparte pentru un timp pe Faust. Fantomele nordice sunt refulate o vreme prin reminiscențele sudului. Ceva mai târziu, la 6 decembrie 1797, revine într-o scrisoare către Schiller. Am să mă apuc iar de Faust. Pe de o parte pentru a scăpa de acest monstru, pe de altă parte pentru a mă pregăti pentru o lucrare mai înaltă, mai pură. Mai înaltă, mai pură. Goethe se pregătea să scrie o epopee Wilhelm Tell. Dar mai înaltă decât Faust? Fapt e că în această epocă Goethe lucrează pe îndelete la tragedie, dar fără prea mare tragere de inimă. În scrisorile sale se plânge adeseori că este obligat să termine această lucrare, că nu lasă în pace obsesia sa faustică. La 14 aprilie 1798 îi scrie soției lui Schiller. Figurile nordice, Faust și compania m-au înlănțuit. Figurile nordice, compoziție barbară, produs barbar, produs vrăjitoresc, asemenea formule sunt frecvente în corespondența lui Goethe referitoare la Faust din anii elaborării părții întâi a tragediei. Poetul scrie de parcă ar fi urmărit de o fantomă care nu-l lasă în pace. În 1790 publicase sub titlul Faust, un fragment, o variantă a poemului. Dar, ca și acel Urfaust sau Faustul originar, acest fragment nu este încă o operă de artă realizată, definitivă. Se vede bine că e o ciornă reprezentând o formă provizorie. Fragmentul are un caracter de improvizație pe care publicul cititorilor contemporani cu poetul l-a simțit de îndată. Cu atât mai mult l-a simțit Schiller, prietenul congenial al lui Goethe. Când, la 22 iunie 1797, acesta din urmă îi scria amicului său că s-a hotărât să-și desăvârșească Faustul, Schiller îi răspunde printr-o scrisoare plină de excelente observații la 23 iunie 1797. Ceea ce observ este că Faust, vreau să-ți spun piesa, cu toată individualitatea sa caracteristică, nu poate să aibă o semnificație simbolică, cum probabil ai dori. Duplicitatea naturii umane și strădania de a uni spiritualul și fizicul în om ar trebui să fie puse mai bine în lumină. Pe scurt, pretențiile pe care le ridică opera sunt filozofice și poetice și orice ai face, natura însăși a temei te obligă la o tratare filozofică. Goethe înțelege prea bine îndemnul prietenului său de a conferi operei sale o semnificație simbolică, de a trata filozofic tema sa, de a uni scenele, fragmentele lucrării sale printr-o idee călăuzitoare. În epoca de început a creației, tânăr, cuprins de febra Sturmundrangului, văzuse în Faust o afirmare a aspirațiilor și a forțelor creatoare ale umanității. Titanismul lui Faust era evident, elanul irezistibil al spiritului uman spre o viață vastă, infinită. Urfaust este plin de expresia arzătoare a acestei pasiuni juvenile. Mai apoi, în fragmentul din 1790, experiențele tumultoase ale tinereții decantându-se, titanul nu mai protestează, nu mai râvnește să-și lărgească suflarea sufletului său pentru a îngloba în sine universul întreg. El știe că omului nu este dat să fie altceva decât om, în bucurie și durere, în bine și rău. Chiar și Mefistofel, spiritul răului, se umanizează întrucâtva. E un trimis al duhului pământului. Acum Faust încheie pactul cu demonul său. Dar iată că intervine influența criticului Schiller. Între 1797 și 1801 scrie Goethe Închinarea, prologul în cer, prologul în teatru. Să-l ascultăm. Voi doi, actorule și tu poete, care de atâtea ori neajuns și la necaz alături a mea stat, să-mi spuneți ce nădejde legați de încumetarea noastră. Dați-mi sfat ce-i de făcut prin țările acestea. Mulțimei vrem să-i fim pe plac. Țărușii spuși, scena-i gata. Și fiecare o sărbătoare speră. Iată-i pe toți acum din sprincene ridicând cu nerăbdare un spectacol așteptând. Știu ce-ar dori norodul să asculte, perplex ca astăzi, însă n-am fost niciodată. Cu bunătăți norodul n-a fost răsfățat, dar a citit grozav de multe. Cum o aducem ca mai nouă leacă să pară totul plin de tâlc, dar să și placă? E învederat că îmi face mare bucurie să văd mulțimea cum o ia către baracă, înghesuindu-se și dându-și din coate să-și taie drum prin poarta îngustă. E învederat că îmi face mare bucurie să văd că încă în plină zi, la ora 4, mulțimea își face loc spre caserie și că se încaieră pentru un bilet pe mâine, ca în timp de foamete pentru o pâine. Cu gloata pestriță așa de-a dreptul face minuni, numai poetul. O, nu-mi vorbi de acea mulțime. Privind la ea, mă prinde doar sfială. Mă apără, te rog, de a vedea în vălmășală ce fără voie ne atrage în vârtej. Mă duc de poți spre treptele celeste, acolo unde bucuria pură înflorește, unde iubirea, prietenia ca-n poveste, un rod dau inimii dumnezeiești. O, ceea ce din profunzim de piept răsare, ce buza doar sfios și-a murmurat, ce parea izbândi, e înghițit de-o clipă, de forța ei sălbatică și mare. Și ades, doar după ce a răzbit prin ani, un rod desăvârșit se vede. Ce strălucește e sortit să țină o clipă, dar adevărul niciodată nu se pierde. Posteritatea, vai, la ea stă gândul. Să presupunem că și mie azi posteritatea mi-ar umbla prin cap. Cine atunci celor de față le-ar mai face haz? Cred că o veselă persoană, un băiat de treabă, pot să însemne oricum și ei ceva. Ale norodului capricii nu te-or supăra glumind dacă te arăți pe undeva. Un mucalit dorește un mare cerc spre a-l zgudui cu atât mai cert. Fiți bravi și oameni cum se cade. Dați drumul fanteziei. Ale ei coruri, rațiune, pasiuni sălbatice să fie auzite, însă rogu-mă, nu fără întorsături zănatice. Fă-mi deosebi să se întâmple multe. Cei care vin, vin ca să vadă negreșit dacă se țes sub ochi destule întâmplări, încât norodul năucit să caște gura. Asta îți sporește vaza și repede devii un om iubit, căci masa o convingi numai prin masă. Din toate își alege fiecare ce-i convine. Cine dă mult, dă multora ceva, așa e bine. Și fiecare pleacă mulțumit acasă. Când dai o piesă, dă-o în piese, un astfel de ghiveci pe voie iese. Mă, la ce folos să le prezinți un tot când publicul în ciudă ți-l destramă? Nu bănuiți ce proastă e atare meserie, cât de nedemnă de un artist adevărat. La dumneavoastră, precum văd, e o maximă să dai întreaga trudă peste cap. Mustrarea nu mă stingherește. Un om ce vrea cu trecere să fie, își va alege și unealta cea mai bună. Vă spun, dați mult și tot mai multe, că atunci nu rătăciți și toți o să vă asculte. Cătați a ameți pe oameni cum se cere, căci a nevoie o să-i mulțumiți. Ce vă încearcă? Încântare sau durere? Cătați-vă o altă slugă directore undeva mai jos. Oare poetul trebuie să-și piardă în altul drept al său, dreptul de om pe care firea i l-a dat măreț, frumos, numai de dragul vostru ca un păcătos? Prin ce stârnește el în inim bucurie? Prin ce învinge el orice stihie? Nu prin suprema armonie ce din piept răzbate și în inimă absoarbe zările de sus? Când firea, răsucind nepăsătoare, silește nesfârșirea firului pe fus, când lucruri și ursuz în grămăditele ființe confuz răsună ca într-un pustiu, cine atunci împarte curgătorul șir ca să pulseze ritmic viu? Cine e acela care cheamă pe stingher să se unească cu obșteșcul cer spre a cânta sublime acorduri? Cine furtuna o preschimbă în patimi? Amurgul cu tâlc grav arzând, cine îl închipuie pe câmp trecând? Cine împrăștie corole primăveri pe toate căile iubirii, jertfă bucuriei? Cine împletește frunze fără însemnătate să facă o cunună vredniciei? Cine asigură Olimpul veșnica dreptate? Cine unește zeii cu cuvânt încet? A omului putere revelată în poet. De ce atunci n-ați face uz de mândrele puteri ce vi s-au dat? De ce să nu le puneți în mișcare precum o aventură de iubire câteodată? Te întâlnești cu cineva și simți și stai. Te vezi apoi pe încetul îndemnat. Norocul crește și cu el potrivnicia. Când prinzi de veste, te trezești cu un roman. Să dăm și noi asemenea spectacol. Luați din plin viul uman. Toți îl trăiesc, puțini îl știu. Oriunde-l prinzi e interesant, multe tablouri pestrițe în mișcare, dar mai puțină claritate. Eror duium și un strop de adevăr alcătuiesc o băutură, după care cu sete publicul se bate. S-adună atunci a tinerii uimiți să asculte revelația ce-o dăruiți și inim ginga și vorbea o hrană melancolică din ea. Li se stârnește în inimi una alta și vede fiecare cum îl poartă firea. Sunt gata plânge, gata râde. Ei mai cinstesc avântul și amăgirea. Cel matur tot nemulțumit rămâne, mulțumitor e tânărul, căci el devine... Făcură-ți, cred, destulă vorbă. Să văd, aș vrea în sfârșit și fapte. Schimbară-ți multe complimente. Vreau ceva de folos. E noapte. Vreți atmosferă sufletească. Șovăitorului ea nu-i apare. Poeți de sânteți cum vă țineți. Aștept să o faceți. Ce dorim? Am vrea să bem o băutură tare. Piesa se încheagă, se articulează. Ideea călăuzitoare, simbolurile pe care le pretindea prietenul său, apar în țesătura operei. O anumită melancolie a poetului care privește în urmă și își revede viața trăită până atunci, invocând umbrele creaturilor sale, apare în poemul Închinare cu care se deschide Faust. Uitat de mult, mă prind un dor din calea afară de acel tăcut și grav tărâm, unde s-adună în alte duhuri și în nehotărâte tonuri, asemenea harfii lui Eol, cântarea-mi sună. Fior mă iau și lacrimi printre gânduri. Severa inimă devine moale, blândă. Ce e de față, vede-se ca îndepărtare. Și ce a pierit aerea, e ca o izbândă. Deși urmează sfatul lui Schiller, Goethe nu se putea constrânge în lucrarea sa, în niciuna din lucrările sale de altfel, să-și subordoneze impresiile, simțirea unor idei preconcepute, unei abstracții, fie ea cât de înaltă. Mult mai târziu, îi va mărturisi lui Eckermann în convorbirile sale cu acest fidel secretar al său. Nu era felul meu ca poet să năzuiesc spre întruparea unei abstracții. Primeam impresii, le prelucram în lăuntrul meu, impresii senzoriale, pline de viață, pestrițe de 100 de feluri, așa cum ni le oferă o forță vie, activă a închipuirii. Și ca poet, nu aveam altceva de făcut decât să rotunjesc, să dau o formă acestor impresii și viziuni. Într-adevăr, poezia lui Goethe în marea sa operă abundă în asemenea impresii. Faust nu e doar învățatul, cărturarul îngropat în cărți, închis într-o chilie, este bărbatul care vede, care simte, care îmbrățișează cu simțurile și simțirea sa o lume. El își oferă satisfacția spectacolului lumii acestea. Astfel vede și descrie cu plăcere Faust desprimăvărarea la țară. Vezi numai, vezi cum pâlcuri își taie calea prin vivezi și prin grădină. Pe râu întrezărești departe în larghici colo câte o luntre veselă și plină și grea să se scufunde aproape corabia pitică înălțând catarc. Chiar colo sus, pe crestele de dealuri, lucesc culori de pestrițe veșminte, parcă aud și zvonul satului în valuri. Aici e adevăratul cer al celor mulți. În mic și în mare, ce mulțumire în pieptul viu! Și strigă în chiot fiecare, aici sunt om, aici mi-e îngăduit să fiu. O adevărată binecuvântare a vieții este înscrisă în invocarea pe care Faust o adresează unui duh al pământului. Plăcerile mele, spune el, izvorăsc din acest pământ și soarele luminează durerile mele. Desigur, Faust e o făptură ambivalentă. Două puteri îl împart, îl atrag în direcții contrare, dar tocmai lupta aceasta dă preț și demnitate vieții sale. Ah, două suflete sunt mine. Cum se zbat în piept să nu mai locuiască împreună? Unul de lume strâns mă ține încleștat cu voluptate, celălalt puternic către cerești limanuri mă îndrumă. Oh, duhuri, dacă ar fi în aer, din cele ce domină între cerul și pământ, la mine le-aș chema din auriul vânt spre o nouă viață să mă ducă cu împliniri ce nu înșală. O tacomantie de vrajă ar fi a mea și dacă în țări străine m-ar purta, nu aș schimba-o pentru o mantie regală. Drama lui Faust, în versiunea definitivă a piesei, a cărui primă parte o încheie Goethe la 13 aprilie 1806, pentru ca să apară în 1808, este aceea omului goetean, năzuință biruie cu mereu alte mijloace, în mereu alte forme, tragismul condiției sale pieritoare. Pactul însuși pe care îl încheie cu Mefistofel și prin care îi cedează sufletul în schimbul unei vieți plenare, conține această infinită năzuință faustică. Dar iată scena încheierii pactului. Salut pe învățatul domn, ce m-a făcut să sud din greu. Cum te numești? Neînsemnată mi se pare această întrebare din partea unuia ce atât dispreț arată pentru cuvânt și care mai presus de aparențele amăgitoare se străduiește numai spre esențe și adâncim mereu. O parte sunt dintr-o acea putere ce numai răul îl voiește, însă mereu creează numai bine. Ce vrei cu asemenea înghicitori să spui? Sunt spiritul ce totul neagă și cu dreptate, dat fiind că tot ce naște și devine e vrednic să se prăpădească. Nimic să nu mai ia ființă ar fi mai bine. Astfel cam tot ce voi numiți păcat, distrugere și rău, e însuși elementul meu. Îți bănuiesc acum îndatorirea de pitic. Nu poți să nimicești nimic în mare, încerci cu mărunțișuri și nimic. E învederat că asta nu-i ispravă. Ce se opune mare lui nimic, acest ceva, această lume fără slavă, orice aș fi început, rămâne în neclintire. Cu valuri încercai s-o clatin, cu furtuni, incendii, ce liniștită până la urmă stă întreaga fire. Iar oameni dobitoace, ce mai zic, prăsila de blestem n-o vatem cu nimic. Și câți au îngropat și până acum, dar veșnic un nou sânge își face drum. Și nu mai contenește, nebunia te cuprinde. Din aer, apă și pământuri, semințele cu miile se înalță în vânturi, în umed și uscat, în cald și în rece. Noroc că flacăra e patrimoniul meu. Altfel și în ea viața ar spori mereu. Și astfel tu, puterii ce creează din veac în veac, în plină amiază, în față îi ridici un pumn drăcesc, ce în zadar cu viclenie se încleștează. Încearcă altceva să începi, mai viu, tu, straniu al haosului fiu. Vezi, așa îmi place. Ne-om nărăvi unul cu altul, sper, să-ți iau la goană gărgăunii. De asta am venit eu, junele boier în haină roșie cu tif de aur, cu o mânteluță de mătase străvezie, cu o pană de cocoș la pălărie, cu o lungă ascuțită spadă, să te îmbraci și tu la fel, ca toată lumea să ne vadă. Pe scurt, acesta mi-este sfatul, descătușat și liber să descoperi ce e viața. Iată largul. În orice haină, cu un suspin, simți voi pământescul chin. Sunt prea bătrân de joacă să mă țiu, prea tânăr sunt fără dorinți să fiu. Ce are lumea să-mi îmbie? Lipsă să duci, să înduri prisosul din pustie. Acesta-i cântecul, eternul cântec ce sună fiecăruia în auz, ce fiecăruia ni-l cântă de-a lungul zilelor un glas ursuz. Cu groază numai dimineața mă deștept, cu amare lacrimi râu mă podidește în pragul zilei, care în mersul ei nicio dorință niciodată nu împlinește. Chiar presimțirea vreunei bucurii scăzută e de cugetul prea treaz. Creațiunea inimii zădărnicită e de mii de fețe ale vieții urâțite de necaz. Când noaptea ar putea să fie scut, te întinzi înfricoșat, înașternut, odihnă nici atunci nu ai, sălbatice vin visuri să ne biciuiască. Atunci poți să îndrăznești, fă legământ, și câte zile avea vei pe pământ, te-i bucura de meșteșugurile mele. Îți dau ce niciun om nu a văzut sub stele. Sărmane, diavol, ce vrei tu să-mi dai? A fost vreun duh al unui om vreodată de tine priceput în năzuința sa înaltă? O hrană ce nu satură, tu ai. Tu ai și roșu aur ce fără odihnă din mână scapă ca argintul viu. Un joc tu ai la care nimeni nu câștigă, știu? O fată care în brațe stându-ți te și trădează cu vecinul, divina bucuria onoarei care dispare, despicând precum un meteor seninul, arată-mi fructul ce înainte de a-l culege putrezește și pomul ce din nou în fiecare zi înverzește. Nu mă înspăimânta tare însărcinare. Pot să-ți servesc asemenea comori la nesfârșit, dar bune, prieten, cred că-i timpul să ne gândim și la un praznic liniștit. Îndestulat de m-o întinde într-îndăvie vreodat, aceasta să mă coste capul. de poți să mă amăgești cu lingușire, de mine însumi mulțumit să fiu, de poți cu vreo plăcere să mă înșeli, să fie ziua aceea ziua mea din urmă. Asta-i prinsoarea ce ți-o îmbiu. Să fie. Dă mâna și lovește. Clipei de-i voi zice, rămâi că ești atâta de frumoasă, îngăduit îți ia atunci în lanțuri să mă fereci. Atunci moartea bată în turn din acioaia zgomotoasă. Atunci scăpat de slujbă ești cum se cuvine. Atunci acești cu lingușire, de mine însumi mulțumit să fiu, de pot cu vreo plăcere să mă înșeli, să fie zi, să fie timpul pentru mine. Clipa aceea supremă pe care Faust va dori să o oprească pe veci nu vine nici în taverna Auerbach, nici în timpul iubirii împărtășite pentru Margareta. Deși cât de pline, de fericite sunt unele din aceste clipe, dragostea îndeoseb pentru copila nevinovată care îi se dăruiește, îi prilejuiește lui Faust o exaltare ce l-ar putea înlănțui. Suavitatea, naivitatea trăirii pe care o întrezărim în întâlnirea, în iubirea spontană a Margaretei, ne revelează ceva din farmecul liricii de dragoste goetheene. Dar iată un moment din dialogul dintre Faust și Margareta. Îmi poți ierta purtarea și libertatea ce-mi luai nestăpânită când ai ieșit din catedrală? Drept să vă spun, eram cam uluită. Nu mi se întâmplase niciodată așa ceva. M-am întrebat, văzuta el ceva necuvincios în felul, în purtarea mea? S-ar fi părut că v-a venit așa, neașteptat, o fetișcană să opriți. Dar ce v-am bărbătat? Mărturisesc că mai apoi un simțământ prielnic dumneavoastră m-a cuprins. Și dintr-o dată m-am supărat pe mine însă, că pe dumneavoastră nu m-am supărat mai din adins. Draga mea, lăsați-mă o clipă. Vrei un buchet să aduni? Sunt flori risipă. Un gând de joacă mă oprește. Cum? Nu mă iubește. Suavă, dulce fată. Da. Nu, și încă o dată, de două ori, el mă iubește. Copila mea, cuvântul acestei flori, destăinuirea cerului să-ți fie, te iubește. Pricep ce înseamnă aceasta, te iubește. Nu ești din fire. Nu te cutremura, îngăduie privirii și strângerii de mână să rostească ce este mai presus de orice rostire. A unuia să fii și o voluptate să simți ce trebuie în veci să deinuiască, în veci. Sfârșitul-i de sperare, niciun sfârșit, niciun sfârșit. Clipa supremă va sosi mult mai târziu, la sfârșitul cărții a doua a tragediei. La această parte, poetul lucrează în anii mai târzii ai vieții sale. Trecuse timpul de când, în 1808, apăruse Faust I. Viziunea goetheană dobândise între timp o amploare cosmică. În opera vieții sale, Goethe își înscrie nu numai rodul trăirilor, al meditațiilor sale, ca și al experiențelor sale poetice în expansiune continuă. Deși poartă mereu cu sine gândul lucrării vieții sale, abia în 1826 începe să redacteze cu perseverență partea a doua din Faust. El transportă eroul său și poemul ca atare pe un tărâm nou. În această privință îi va spune lui Eckermann. Ce puteam să fac decât să-l pun pe eroul meu să-și piardă conștiința și să-l consider sfârșit nimicit? Pentru că apoi să-l fac să țâșnească din această moarte aparentă într-o nouă viață. Timp de 5 ani descrie această nouă viață a eroului său. Faust trece prin diverse avataruri, la curtea împăratului, pe pământul binecuvântat al Greciei antice, mai apoi în ținutul pe care eroul va voi să-l asaneze printr-o vastă operă de civilizare și umanizare a firii. dar toate aceste peripeții sunt dominate de imaginea Elenei. Faust, nordicul, se însoțește cu Elena, ființa mediteraneană, unirea două lumi, a două mitologii, a două spiritualități. Din însoțirea lor se naște Euphorion, vlăstarul fragil, artistic, menit morții timpurii. Când bătrânul Goethe se apropie de sfârșitul său, opera sa se apropie și ea de încheierea sa. În vara anului 1831 îi mărturisește lui Eckermann că a încheiat partea a doua din Faust și adaugă: de acum încolo pot considera ca un dar gratuit zilele care îmi rămân de trăit. Acum contează prea puțin dacă mai fac ceva și ce mai am de făcut. Într-adevăr, Goethe introdusese în poemul său dramatic, în tragedia Faust, tot ceea ce adunase în sufletul său, tot ceea ce se zămislise în spiritul său în cursul îndelungatei sale existențe. Temele mari ale creației sale, raportul omului cu oamenii, cu lumea, cu natura și istoria, ori cultura, cu transcendentul, raportul dintre modernitate și antichitate, problema limitelor puterii cunoașterii umane, ca și atâtea alte teme privind condiția umană, apar în țesătura amplei lucrări. Toate își găsesc, ca într-un ultim plan mitic, soluția supremă într-o viziune a faptei, a activității umane. Nu spusese Faust la începutul tragediei sale: la început voi pune fapta? Stă scris: la început a fost cuvântul. Mă și opresc. Cine mă ajută să fac pasul? Cuvântul? Nu pot să-l prețuiesc așa de mult. Altfel va trebui să-l tălmăcesc dacă de spirit eu ascult. Stă scris: la început a fost ideea. Dar cântărește bine întâiul rând, ca pana să nu fugă slove goale așternând. Ideea e ce înfăptuiește și creează totul? Ar trebui să scriu: la început a fost puterea. Dar iată că, scriind, sunt îndemnat să nu fac nici aici popasul. Din ce adâncuri vine șoapta? Mă ajută Duhul și îmi dă sfat. La început voi pune fapta. Încheierea tragediei, salvarea, o va găsi Faust în activitatea pusă în slujba omului. Iată viziunea la sfârșitul căreia Faust va putea spune clipei: rămâi că ești atâta de frumoasă. O mlaștină se întinde lângă munte nesfârșit și infectează tot ce am cucerit. Băltoaca să se scurgă putredă în mare. Aceasta ar fi izbânda cea mai mare. Un spațiu voi deschide multor milioane să locuiască aici, nu sigur, dar în libertate. Sunt verzi câmpiile și om și turmă pe nou pământ de tihnă se îndrumă spre așezările pe care, pe dâmbul falnic, viteaz norod le-a ridicat strădalnic. Întrezăresc aici o țară paradis. Înverșunat, talazul bat în limanul, unde spărtură face, ca să cutropească, aleargă obștea. Știrbitura s-a închis. Acestui rost îi sunt cu totul închinat. Mijește încheierea înaltă a înțelepciunii, își merită viața, libertatea, acela numai ce zilnic și le cucerește neîncetat. Și astfel își petrec aici, pe limanul primejdiei, copii și tineri, bărbați, moșnegi, cu vrednicie anul. Aș vrea să văd asemenea de vălmășie, să locuiesc cu liberul popor pe liberă câmpie. acelei clipe, aș putea să-i spun întâia oară, rămân, că ești atâta de frumoasă, căci urma zilei mele pământene nici în eoni nu poate să dispară. Și presimțind o fericire ce înaltă se înfieripă, eu gust acum suprema clipă. Astfel sfârșește Faust și, asemenea eroului său, Goethe moare muncind bătrân neobosit. Cu câteva săptămâni înainte de sfârșitul său, mai făcea unele modificări la Faust. Opera va apare încheiată la puține luni după moartea sa, în toamna anului 1832. Opera lui Goethe, pe de o parte, tema faustică, pe de altă parte, căci destinele lucrării și ale motivului sunt pe veci asociate, au acum o bogată istorie modernă. După Goethe, pictori, compozitori, îl amintesc pe Schumann, Berlioz, Liszt, Gounod, scritori, reiau tema omului care și-a vândut sufletul. Poeme, drame, mistere, scriu Adalbert von Chamisso, Christian Grabe, Nicolaus Lenau și mai aproape de noi Paul Valéry în Montfaust, Thomas Mann în Dr. Faustus. Avatarurile moderne ale temei faustice ar merita în sine o istorie. Tot astfel, răspândirea operelui Goethe în toate limbile, pe toate continentele. N-aș putea încheia însă aceste însemnări urmărind geneza capodoperei goetheene, fără să nu amintesc un loc, un scriitor și o operă prin care Faust a fost mijlocit publicului românesc din zilele noastre. Cu ani în urmă, prin 1952-53, urcam scările Bibliotecii Universitare din Cluj pentru a-l întâlni pe poetul și gânditorul Lucian Blaga în acea mică încăpere a bibliotecii pe care el o numea Bârlogul lui Faust. O mică odaie bizară, situată oarecum între etajele clădirii. Când deschideai ușa, încăperea îți apărea scufundată undeva în adânc. De acolo se auzea slab vocea filozofului, îngăduindu-ți intrarea. Coborai apoi o scară de lemn cu balustradă, nebănuitele trepte, cum le numeam, și te aflai într-un mic lăcaș, asemănător cu o chilie. Pe masa poetului pururi deschisă o carte. Faust de Goethe, pe care o tălmăcea în versul românesc și care, printr-un fel de aură magică, dădea în acea vreme persoanei poetului, tălmăcitor, o investitură particulară, iar lăcașului în care își desăvârșea tălmăcirea, denumirea sa de bârlog al lui Faust. Acolo, în acel bârlog, l-am ascultat pe poet într-un amur de toamnă timpurie, una din acele radioase toamne clujene, citind prologul în cer. Poetul începuse dialogul său daimonic cu Goethe. Ați ascultat biografia unei capodopere, Faust de Goethe, emisiune de Nicolae Balotă. Au interpretat Fori Eterle, artist emerit, Ion Marinescu, Ilinca Tomoroveanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Sorin Gheorghiu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Cristian Munteanu. Redactor, Doina Pap.